mai vreau să sperăm că la vârstul și de la dumneavoastră, de materiale care vor veni în urma digitală prin e-mail către noi și noi să le punem în urmă. Deci, chiar dacă nu o să fie acele de două minute, o să fie mai puțin, în astfel de 10 minute, putem să ne încadrăm în mod de cuvenit. Când vom avea materiale, va fi publicat, așa are și rostul cuvenit să fie o conferință acoperită de un corpus cu aceste intervenții ale noastre. Dăm cuvântul domnului Nicolae Mădușoiu, general de brigadă, mediator, brigada română unitară din București, confidențialitatea informații, medierea contelor grici, chiar despre câinea de zi cu zi atânsul ne vorbește și mulțumim că este lângă noi și a fost așa de plăcut, mi-a răspuns pozitiv. Noi, într-o discuție la Deanu, atunci când a pus ideea de conferința pe care atunci a venit la Deanu 2. În octombrie, da? Exact. Și după aceea a venit domnul Florecu și așa mai departe. Mulțumesc. Aveți cuvânt. Eu vă mulțumesc pentru invitație, pentru acest cadru minunat. Săruna doamnelor, ziua domnilor, aș vrea să le apresez felicitări organizatorilor. Angelescu s-a străduit în această reușită și se fac remarca, avem doi câștigători. În primul rând, noi, cei care prezentăm diverse aici, că ne cunoaștem, mâncăm aici, socializăm, este un mare câștig, dar cel mai mare, să vrea să subliniez, este prezența tinerilor aici, înseamnă că mesajul nostru merge cu siguranță mai departe. Nu se va opri aici. Este foarte important și chiar sugerez organizatorilor, după ce întâlnim cuvântul, dacă sunt de acord, să intre în rândul nostru, să ocupe locul la masă, cu o sticlă cu apă în față, pentru că aici, la zid, și-au terminat rolul. Gata. Intră în dați povața domnului general. Aveți acordă să doamne, sigur, care face masa comună. Mulțumesc foarte mult. Poate și pe voi, dacă vă puteți face acum, e foarte mic. Mă simt mult mai mic. Mulțumesc. Au fost magistrale abordările anterioare. Am avut niște spețe, niște exemple privind informația de-a lungul istoriei, informație cu preponderanță. Îmi puneam întrebarea când îl ascultam pe domnul profesor Trombotă cu exemple din perioada respectivă. De ce oare marea reușită privind insula Șerpilor este ținută în tăcere, sub tăcere, aproximativ. Acum 5 ani, când am avut această victorie, colegul meu, Laurian, eu îi zic amiralul diplomației românești, mi-a sugerat un filmuleț. Eu n-am timp să văd un film ca poate, am alte preocupări, dar l-am văzut. 47 de minute. L-am revăzut. Vă rog să mă credeți imediat, pentru că era o chestiune extraordinară, erau niște informații extraordinare care ajungeau și m-am bucurat că sunt pe internet. N-a durat mult, a dispărut de pe internet. Eu am prezentat cât am putut masteranților, studenților, pentru că trebuie să exemplele pozitive din viața actuală sunt promovate cu și apreciez că acest moment extraordinar, recent, în istoria recentă, nu este promovat cu dar nevita. Nu cred că sunt tente sau note politice dacă nominalizăm un Bogdan Aurescu, un mediator excepțional, sau un Laurian, colegul meu, de asemenea un mediator excepțional. Deci iată că sunt medieri în care se vehiculează informații, pot să ajungă și în zona informațiilor clasificate și expunerea mea este în zona asta. O să mă limitez, cred că jumătate din timpul avocat a trecut. Medierea alternativă la justiție, sunt și alte alternative, dar medierea este de succes. Eu vă mărturisesc, am fost general activ, cu mare șansă, am fost activ, am fost fost consilier al președintelui pe probleme de apărare, am fost și sunt profesor, dar vă rog să mă spuneți că prima, toate meseriile, ambele meserii sunt dragi, dar acum îmi este dragă această medie. Să vezi oamenii încrâncenați, că vin la masa medierii și pleacă și nu se mai despart, să dau fața biroului meu, încă au stat încă 10 minute să mai știu eu să ce să mai spună. Au revenit la sentimente mai bune. Noi construim pentru viitor. Dar este o altă chestiune, eu mă regăsesc aici, am împlinit în 65 de ani și după aia m-am apucat de mediere. Asta ca să e vârsta la care de regulă te pensionezi din toate direcțiile. Confidențialitatea. Am cultivat-o întotdeauna. Predau pentru mediatori și avem 157 formații la școala unde sunt și eu aruncat. Predau pentru mediatori securitatea informațiilor în mediere. Așa că am competențe și mai putem discuta ulterior. Asociația Centrul de Excelență și Mediere și Educație Lumina susține acest curs de formare profesională continuă în mediere, securitatea informațiilor, unde eu prezint. Ține mai multe probleme în confidențialitate. Privind confidențialitatea, vorbesc de la persoanele respective. Nu știu când să țină un secret. Nu știu cum să țină. Și este natura ființei noastre să fim mai povestitori. Am fost în Statele Unite la corespondentul meu la un moment dat acolo și n-am văzut unul care să stea față în față, cum stăm noi, la birou. Ci intrau și aveau totul computerizat și toate informațiile, dar nu avea treabă unul cu altul. Noi până nu spunem ce am făcut ieri, ce am nu spunem lume, bancul zilei, nu ne simțim bine. E firea noastră și nu o să putem să fim altfel. Dar Confuciu spunea, omului trebuie 2 ani să învețe să vorbească și o viață întreagă când trebuie să tacă. Aici suntem noi deficitari, aș zice eu. Sau Einstein spunea, eu am făzut o veriga slavă a Securității Informațiilor, 2 lucruri sunt infinite, Universul și prostia umană și de primul nu era sigur. De aici pornesc, astea sunt sursele pentru problemele noastre. Noi intrăm cu foarte multe informații, în contact cu foarte multe informații biografice. Persoanele respective își spun sau tranăm, copiem anumite date, obligatorii pentru documente. Alea, cu ele trebuie să plecăm în mormânt. Nu mai am voie să vorbesc. Vorbesc despre speța respectivă, ca un studiu de caz, dar nu despre persoană, nu despre situația specifică. Trebuie să fim foarte atenți. Intrăm în contact și cu informații care nu se spun. Dacă vreți să aflați despre Năbușoiu, Google spune ce am vrut să apară, dar altele, știu eu, slăbiciuni, dar în acea întâlnire eu pot să observ anumite aspecte și nu am voie să spun mai departe, ăla este vulnerabil, ăla are un preț, ăla, dacă eu constat acest lucru în timpul medierii. Venind în zona informațiilor clasificate, mi-am pus întrebarea. Pot să mediez? E clar, încărca legea cu informații clasificate? Nu. Și totuși, pot să cer să am acces la informații clasificate și să nu mi se acorde. Și eu să nu dau seama unde. Am fost incorrect când am completat acele formulare? Poate e o neînțelegere. Trebuie să-mi duc lupta până la cap. Eu mă spun nevinovat. Și atunci se poate ajunge la mediere, dar mediatorul trebuie să fie calificat și să aibă acces la informațiile de nivelul respectiv ca să poată să procedeze așa. Sunt și aspecte în securitate industrială, în securitate fizică, dar în materialul pe care o să pun la dispoziție, găsiți și limitele accesului la informații la documente publice. Sunt limite pe care trebuie să le respectăm. Eu am încercat să fac o prezentare foarte scurtă, mai mult să stimulez gândirea în această zonă. Nu am pretenția că vin cu noutăți, dar, așa cum spunea Churchill, dacă doresc să faci o prezentare superbă, zicea el, ai nevoie de un început puternic, o încheiere dinamică și mai ales o distanță cât mai scurtă între ele. În concluzie, o definiție dată de Platon, medie, cel mai sacru dintre toate tribunalele, să fie acela pe care părțile și îl vor fi creat ele însă și pe care și vor fi ales prin bună înțelegere. Așa este, așa funcționează și medierea. Și dintr-un raport, ultimul cuvânt al meu, dintr-un raport al unui serviciu secret din 2009, ca să intru în zona confidențialității, informația este ca o pepită de uraniu, o să o transform pe rafinare în combustibil nuclear, dar ținută în mână te omoară prin iradiere. Mai spunea acolo că orice democrație pot accepte la putere personaje ignorante, incompetente, care să nu țină cont, aici pot să o spun în materialul public, care nu ține cont de serviciile, de informații reprezentate în serviciile secrete și de aici tot ce rezultă pentru cei conduși. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.